being scared, babe. You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? Zapraszamy do reklamy. Oto największa tajemnica pożyczek gotówkowych. Dlaczego, kiedy chcesz pożyczyć mało, to za pożyczkę musisz zapłacić tak wiele? To bez sensu. Dlatego teraz w GetInBanku dla wszystkich nowych klientów przygotowaliśmy absolutnie darmową pożyczkę. Od 500 do 2000 zł na 12 miesięcy, bez odsetek i prowizji, bez żadnych ukrytych kosztów i bez zaświadczenia o zarobkach. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. GetInBank. Bank twoich oszczędności. Tak bije serce Piotra Franczewskiego. Nie mam już tych nastu lat. Lecą za to bezlitośnie czterdziestki, pięćdziesiątki. Te lata odlicza bicie mojego serca. By pracowało jak najlepiej i najdłużej, wybrałem NutriCardin Omega Max, bo zawiera bardzo dużą ilość kwasów omega-3. Dlatego działa mocniej. Wspieraj swoje serce. Stosuj suplement diety NutriCardin Omega Max, jak ja. Z całego serca polecam NutriCardin Omega Max. Piotr Franczewski. Przyjdź do nas po swój wymarzony smartfon. Tylko w Orange najnowsza Lumia 830 w wyjątkowych kolorach. Dostępna w ofercie Smart Plan Multi już za 0 zł na start. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zapraszamy do salonów Orange. Żegnamy reklamy. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Minęła ósma. Krystian Hanke, a to jest wtorek, 17 lutego. Teraz serwis Trójki, który przygotowali, przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Górnicy z JSW czekają na ruch Rady Nadzorczej. Ta ma rozpatrzyć dymisję prezesa i rozglądać się za nowym. W porcie w Świnoujściu holownik zderzył się ze statkiem i zatonął. Załogę uratowano. Pięciu mężczyzn było pijanych. Tysiące osób na ulicach Budapesztu. Węgrzy protestują przeciwko wizycie Władimira Putina. To ważny dzień dla losów Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wróg numer jeden górniczych związków zawodowych Jarosław Zagórowski najpewniej przestanie być prezesem JSW. Jego dymisję ma zatwierdzić Rada Nadzorcza, która zbiera się w południe. Dyskusja ma też dotyczyć następcy i finansów koncernu. Jarosław Zagórowski skierował w tej sprawie pismo do Rady Nadzorczej. Pisze w nim, że bezpośrednią przyczyną złożenia rezygnacji jest rozpętana przez liderów związkowych fala bezprzykładnej nienawiści i agresji. Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz wczoraj w radiowej jedynce przyznawał. Teraz trzeba wyłonić szybko nowego prezesa. Jest kilka dokonań, które warto zauważyć i jest ten etap, który się wyczerpał w tym momencie. Ale Karolina Baca-Pogorzelska, ekspert energetyczny, przyznaje, że po historii Zagórowskim nowy prezes może unikać po prostu reform. Będzie kilka czy kilkanaście miesięcy spokoju w Jastrzębskiej Spółce Węglowej z nowym szefem. Pytanie tylko, czy ten spokój nie przekuje się potem na kolejne potężne problemy, ponieważ mamy do czynienia z sytuacją, kiedy tak naprawdę gasimy pożar, a nie mamy kompleksowych rozwiązań. Dziś Rada Nadzorcza JSW ma analizować sytuację finansową spółki. Tomasz Majka, Polskie Radio. Załodze holownika, który zderzył się ze statkiem w porcie w Świnoujściu, nie zagraża niebezpieczeństwo. Pięciu rannych mężczyzn jest w szpitalu. Wypadek wydarzył się wczoraj, informuje Beata Olszewska z policji w Świnoujściu. W kanale portowym holownik zderzył się ze statkiem płynącym w kierunku Szczecina. Holownik zatonął, znajdowało się na nim pięć osób, które zostały podjęte z wody. Trafiły te osoby do szpitala miejskiego w Świnoujściu i w życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Załogę holownika przebadano alkomatem. Wszyscy mężczyźni byli pijani. Polska czeka na decyzję Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Ogłosi on, czy ponownie rozpatrzy skargę w sprawie domniemanych więzień CIA. Rząd w Warszawie odwołał się od wyroku niższej izby Trybunału, który skazał nasz kraj za wielokrotne naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W październiku ubiegłego roku polski rząd zwrócił się do Trybunału o skierowanie sprawy do Wielkiej Izby, w której zasiada 17 sędziów. O przyjęciu lub odrzuceniu odwołania decyduje pięcioosobowy panel Wielkiej Izby, który ogłosi dzisiaj swoją decyzję. W wyroku niższej instancji sędziowie Trybunału jednogłośnie przyznali rację skarżącym, Sudańczykowi i Palestyńczykowi, którzy oskarżyli Polskę o zezwolenie na tortury i nieludzkie traktowanie, gdy przebywali w tajnym więzieniu CIA w Starych Kiejkutach. Trybunał stwierdził sześciokrotne naruszenie przez Polskę europejskiej konwencji, tym także brak współpracy z Trybunałem w wyjaśnianiu stawianych zarzutów. Trybunał zasądził też wypłacenie skarżącym po 100 tysięcy euro zadośćuczynienia. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Tysiące Węgrów weszły wieczorem na ulicę stolicy, sprzeciwiając się wizycie prezydenta Rosji w ich kraju. Władimir Putin przylatuje dzisiaj. Oficjalnie z okazji 70. rocznicy wyzwolenia Budapesztu przez Armię Czerwoną. Najprawdopodobniej jednak Węgry i Rosja podpiszą umowę w sprawie dostaw gazu. Demonstrację pod hasłem Putin nie, Europa tak zorganizowali młodzi węgierscy aktywiści. Miał to być znak sprzeciwu wobec polityki rządu Viktora Orbana i coraz bliższych więzów łączących samego Orbana z Putinem. We said no for the tsarism. W 89 roku powiedzieliśmy nie dla carów i dyktatorów i zmieniliśmy system. Jesteśmy wolnym narodem i chcemy o sobie decydować bez wpływów takich tyranów jak Putin. Black Putin. Mówił jeden z organizatorów manifestacji Marton Gulyas z organizacji Human Platform. Demonstranci mieli ze sobą unijne flagi i portrety Władimira Putina przedstawianego jako tyrana. Domagali się powrotu dobrych relacji Węgier z Unią Europejską, a trasę przemarszu wybrali nieprzypadkowo ze wschodniego na zachodni dworzec kolejowy w Budapeszcie. Należymy do Unii i nie powinniśmy przyjaźnić się z Rosją w czasie wojny. Powinniśmy zbliżyć się do Unii, a nie do Rosji. Mówi jeden z protestujących Isztwan. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Budapeszt. To już ostatni moment na huczną zabawę. Dziś koniec karnawału. Jak ostatnie będą spędzać mieszkańcy Nowego Sącza, sprawdzała nasza reporterka. Ze znajomymi i z bliskimi. Najlepsze są te spontaniczne. Myślę, że skorzystamy. Tu są deskie oferty klubów. Po to są właśnie ostatki, żeby się wyszaleć, wytańczyć. Później te paręnaście dni trzeba w ciszy i spokoju spędzić. Impreza. Pewno zakrapiana i przegryzana śledzikiem. Każdy właśnie wtedy zje jak najwięcej, jak najtłuściej. Na zapas. Dziećmi spędzam. Teraz jestem akurat u babci, więc będziemy pewno korzystać z babcią, z dziadkiem. Będziemy się bawić. Dużo słodyczy, na zasadzie jakiegoś porządnego torcika i bawić się. Bo wtedy dziecko wie, że czas spędzać takie dni. Jutro środa popielcowa, która rozpoczyna 40-dniowy post. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015. Krzysztof Łoniewski, informacje sportowe. Tak jak przypuszczano, nowym prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej został Paweł Papke, całkiem niedawno atakujący naszej reprezentacji, a obecnie poseł i dotychczasowy członek zarządu PZPS-u. Poprzedni prezes, Mirosław P., jak wiadomo, przebywa w areszcie z zarzutami korupcyjnymi. Ta afera nie powinna zamazywać pozytywnych działań związku, mówi Papke. Wyczyny naszych ostatnie, sprzed kilku miesięcy naszych kolegów, ale też wyniki, czy kadr plażowych, czy kadr juniorskich pokazują, jak dobrze, jak skutecznie Polska Federacja zarządza całym swoim programem. Nie zmieniając dyscypliny, teraz o losowaniu grupowych rywali dla naszych siatkarzy w tegorocznych Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni zagrają z Belgią, Białorusią i Słowenią bądź Portugalią. Zagrają w Sofii. Turniej finałowy współorganizują Bułgaria i Włochy. Pierwsze mecze w Mistrzostwach na początku października. Dziś ostatki, a w piłkarskiej T-Mobile Ekstraklasie ostatki mieliśmy wczoraj. W ostatnim meczu pierwszej pozimowej przerwie kolejce Górnik w Zabrzu z trudem zremisował 1-1 z Koroną Kielce. Goście długo prowadzili i może dowieźliby wygraną do końca, gdyby nie czerwona kartka dla Lukasa Klemensa. To podcięło nam skrzydła, mówi inny gracz Korony, Jacek Kiełb. Był moment, w którym poczuliśmy, że te trzy punkty są nasze i chcieliśmy grać z tym do końca. No niestety się nie udało, ale też to wszystko skutkowało, dopóki nie dostaliśmy tej czerwonej kartki. Już nie będę wnikał, czy zasłużenie, czy nie. Po prostu już później Górnik poczuł wiatr w żagle, że jednak mogą coś ugrać. Po wczorajszym meczu Górnik jest w tabeli 8, Korona 14, prowadzi Legia Warszawa. Jeszcze tylko dwa sezony, tyle ma zamiar ścigać się legenda światowego kolarstwa Alberto Contador. Hiszpan zapowiada zakończenie kariery po sezonie 2016. W obecnym stawia sobie jednak niezwykle ambitny cel. Chce wygrać Giro d'Italia i Tour de France. Co prawda w obydwu wyścigach już zwyciężał, ale nie w tym samym roku. Inny były kolarski mistrz skompromitowany Lance Armstrong znów musi płacić za doping recydywę i to płacić dosłownie i wyjątkowo słono. Właśnie okazało się, że będzie musiał zwrócić bagatela 10 milionów dolarów. Więcej na ten temat w sporcie za godzinę. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, w studiu Cezary Grabarczyk, minister sprawiedliwości. Panie ministrze, czy... Dzień dobry, dzień witam dobry. Serdecznie. Dzień dobry, czy nadal pan myśli przed snem o silnej Polsce? Ciągle jestem pod wrażeniem naszej rozmowy sprzed kilku miesięcy. To prawda. Może nie przed każdym pójściem na odpoczynek nocny, ale często tak. A jeśli chodzi o najbliższe wybory, to o czym pan marzy? O te prezydenckie, żeby nie było drugiej tury? Nie, marzę o tym, żeby one przebiegły w godny sposób, aby Polacy tym razem przeżyli takie święto demokracji, bo wybory to istota, to jest esencja systemu demokratycznego. Możliwość wypowiedzenia się przez każdego pełnoletniego obywatela w sprawach kluczowych dla państwa. Panie ministrze, czy koniec strajku w JSW i odejście prezesa Zagórowskiego to jest happy end tej dramatycznej historii? Ja mam oczywiście mieszane uczucia, bo z jednej strony cieszę się, że strajk się zakończył, że górnicy podjęli pracę, ale z drugiej strony wielkim szacunkiem darzę prezesa Zagórowskiego. I wydaje, a za co ten szacunek? Za to, że po pierwsze zdiagnozował sytuację spółki, przedstawił plan z taką żelazną konsekwencją, ten plan wynegocjował i zgodnie z zapowiedzią złożył dymisję. Ja rozumiem przesłanki, którymi on się kierował. To jest porażka rządu, to co się wydarzyło? Tym razem rząd nie był stroną. Ale jest to spółka z udziałem Skarbu Państwa. Ale to jest spółka giełdowa i spółki giełdowe muszą kierować się w swoich decyzjach ładem korporacyjnym. Tu nie ma miejsca na interwencję ministra skarbu czy choćby szefa rządu. Dlatego ta sytuacja była o wiele trudniejsza. Dziś wiemy, że cena, jaką sami górnicy za ten strajk zapłacą, a wydaje się, że ulegli namowom liderów związkowych. I no, to był rodzaj działania, w który weszli nie do końca zdając sobie sprawę z konsekwencji i następstw. Dla liderów związkowych Zagórowski był trudnym partnerem, bo był doskonałym fachowcem, potrafił argumentować i oni nie mieli na niego innego sposobu, jak tylko ten siłowy. Ale dzisiaj wiemy, że jedna kopalnia już jest zamknięta, bo istnieje groźba wybuchu pożaru i wdrożenie tej kopalni do normalnego cyklu wydobycia węgla zajmie sporo czasu. Górnicy będą musieli te straty także odrobić. Panie ministrze, czy jest pan za tym, za ograniczeniem praw związkowych? Nie, ustawowym. Nie, ja uważam, że związki to jest... Ale wie pan, że jest przygotowywany taki projekt przez parlamentarny zespół do spraw wolnego rynku. Ale ta propozycja jeszcze do nas nie dotarła. Słyszałem o zapowiedziach mojego klubowego kolegi, pana posła Jarosa. Na pewno zapoznam się z propozycjami, gdy one otrzymają już postać druku sejmowego. Ale jeśli chodzi o ideę, żeby było mniej praw związkowych, żeby te związki, mówiąc w cudzysłowie, nie były utrzymywane przez firmę. To jest chyba dobry pomysł, o którym warto rozmawiać, bo organizacje społeczne powinny działać na równych zasadach, na równych prawach. nie wszyscy pracownicy zakładów pracy należą do związków zawodowych. Ale w niektórych zakładach stopień uzwiązkowienia tak zwany jest bardzo wysoki. To prawda, dlatego warto podjąć na ten temat dyskusję. Dlaczego polski rząd sprzeciwia się projektowi rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie związków partnerskich? Chodzi o sprawy majątkowe. To jest sprawa, która ma swoją genezę w 2011 roku. Wówczas rzeczywiście tego rodzaju stanowisko zostało wypracowane. W momencie, gdy zostałem ministrem sprawiedliwości, zacząłem analizować tę sytuację. Rada Ministrów Sprawiedliwości pracuje, ściśle rzecz biorąc, nad dwoma rozporządzeniami. Jedno dotyczy majątkowych ustrojów małżeńskich, a drugie majątkowych ustrojów związków partnerskich. Obydwa rozporządzenia jeszcze nie znalazły finału. I coraz... Musi być zgoda wszystkich państw Unii Europejskiej. To prawda, Europejskiej. Musi być zgoda. W tej chwili jedynym krajem, który mówi nie, jest Polska. Ja zacząłem analizować tę sytuację, bo te sprawy i tak się pojawiają, bo Polacy korzystają często z systemów prawnych, które pozwalają im zawiązywać tego rodzaju związki partnerskie w innych krajach członkowskich. Nie zawsze te związki są trwałe, powracają do ojczyzny i wówczas pojawia się pytanie, dlaczego ich ojczyzna, ich państwo nie chroni ich interesów majątkowych i analizujemy. Ale czy mamy rozumieć, że Polska zmieni stanowisko negocjacyjne w tej sprawie? To musi być decyzja rządu, ale ja... Pan będzie to rekomendował? Ja prowadzę w tej chwili analizy i konsultacje. W efekcie tych konsultacji podejmę decyzję. A co z rodzimym projektem, że tak powiem, ustawy o związkach partnerskich? Są szanse, że on zostanie... W ubiegłym tygodniu uchwalony? Rozmawiałem z panem posłem Arturem Duninem. Poinformował mnie, że wraz z moim zastępcą, panem ministrem Jerzym Kozdroniem, pracowali nad ustawą. Poznałem założenia tej ustawy. Sądzę, że dzisiaj ten projekt będzie miał wielu zwolenników. Dzisiaj to znaczy? Co to znaczy dzisiaj? Dzisiaj to znaczy, że dziś ten projekt... Dziś we wtorek? Czy? To znaczy, że dziś ten projekt zupełnie inaczej wygląda niż jeszcze 2-3 lata temu. Wówczas... Tak, ale czy jest jakieś stanowisko Platformy w tej sprawie, że uchwalamy, będziemy tej to... Tej dyskusji jeszcze nie prowadziliśmy. No, musimy poznać... Ja znam w tej chwili założenie. Nie znam jeszcze druku, ale tak jak z ustawą ratyfikującą konwencję antyprzemocową, warto było trochę dłużej podyskutować, aby znaleźć większość, która tę ustawę w Sejmie poparła. I być może w tym przypadku, w przypadku związków partnerskich będzie podobnie. A co właśnie powiedział pan o konwencji antyprzemocowej? Czy pan rozumie i podziela ostrożność prezydenta, który będzie przed podpisaniem, jeszcze nie ma czego podpisać, bo jeszcze nie powiedział się Senat, tak, ale będzie analizował skutki tej konwencji na polskie prawo oraz jej zgodność z konstytucją? Pan prezydent jest w świetle postanowień konstytucji strażnikiem zgodności z konstytucją całego systemu prawnego. To oczywiste, ale czy, i zawsze pan, działał... ale czy pan wie o tym, że ta ustawa nie zawiera takich kruczków, które by nakazywały ostrożność? Ja analizowałem i konwencję, i ustawę. Polska złożyła oświadczenie, iż wszystkie postanowienia konwencji będą interpretowane zgodnie z polską konstytucją i to jest taka atomowa gwarancja, że przepisy, postanowienia konwencji nie będą w sprzeczności z polskim porządkiem konstytucyjnym. Dlatego ja jestem spokojny o ostateczną decyzję pana prezydenta. ciągle w rządzie są spory, jakieś takie no, różnice zdań co najmniej na temat projektu ustawy o in vitro? Nie, chyba jesteśmy przed taką finałową debatą w tej sprawie. W rządzie? Tak, ponieważ trwają uzgodnienia międzyresortowe, ale muszę potwierdzić, że prace znacząco przyspieszyły i mnie to cieszy. No pan minister Kosiniak-Kamysz miał inne zdanie niż większość. To prawda, no, ale na tym polega praca w Radzie Ministrów, aby uzgadniać swoje stanowisko. Czyli są szanse, że ta ustawa wyjdzie wkrótce z rządu i zostanie poddana... No, zostanie skierowany do prac w Sejmie. Po ostatnim przypadku w Szczecinie nawet ci wątpiący muszą przyznać, że bez takich bardzo precyzyjnych przepisów dotyczących procedury, dotyczących bezpieczeństwa zarodków, zgodności dawców, to musi rodzić jakieś problemy. I ten szczeciński przypadek pokazał no, dramat. No tak, ale czy są szanse, że w tej kadencji sprawa zostanie uregulowana przed wyborami? Dlatego przyspieszyliśmy pracę i będziemy chcieli jeszcze w tej kadencji tę ustawę uchwalić. Panie ministrze, jeśli sąd okręgowy w Krakowie wyrazi zgodę na ekstradycję Romana Polańskiego do USA, co pan zrobi, bo do pana należy ostateczna decyzja? Ponieważ jeszcze sąd nie rozstrzygnął tej sprawy, ja nie mogę się wypowiadać, ponieważ każda moja wypowiedź mogłaby być uznana jako próba wywierania wpływu na sąd, a tego jako minister sprawiedliwości muszę unikać. Do sądu wniosek prokuratury trafił 20 stycznia. Jak długo może potrwać rozpatrywanie go? Jaka jest praktyka? Czy myśli pan, że ze względu na osobę Romana Polańskiego ta sprawa powinna zostać jakoś potraktowana, szczególnie zostać przyspieszona? Tych spraw ekstradycyjnych nie jest aż tak dużo, aby można powiedzieć o jakiejś regule, jak długo. Tyle, ile sąd będzie potrzebował czasu, aby zbadać wniosek, przeanalizować argumenty. Tak długo będzie sprawa trwała. A czy przy wydawaniu tego typu decyzji powinien być brany pod uwagę wiek reżysera, jego zasługi dla kultury? Nie chcę wypowiadać się w tej sprawie. Muszę zachować wstrzemięźliwość. A jak jest w tej chwili status Romana Polańskiego? Z tego co wiem, był wniosek o zastosowanie aresztu ekstradycyjnego. Sąd, analizując wniosek, nie uznał potrzeby zastosowania tego aresztu, ponieważ znany jest adres pobytu zarówno w Polsce, jak i za granicą Romana Polańskiego. Nie utrudnia on prowadzenia postępowania. Dziękuję bardzo. Cezary Grabarczyk, minister sprawiedliwości, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. zapraszamy do reklamy. Jest mistrzem kuchni, mistrzem murarskim, piekarskim, stolarskim i jeszcze jest mistrzem Polski, bo najoszczędniej przewozi wszystko od deski podłogowej do deski do krojenia. To Master. Renault Master. Samochód dostawczy roku 2014 w Polsce. Teraz Renault Master w leasingu od 100% z ubezpieczeniem 2,9%. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach. Detramax. Na ciężkie nogi. Kobiety znalazły wreszcie to, na co czekały. Detramax. To maksymalne wsparcie dla nóg. Sama stosuję Detramax, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z vitis vinifera, który dodatkowo wspiera naczynia żylne oraz mikrokrążenie. Sprawdziłam, Detramax naprawdę działa. Detramax to pełna ochrona dla moich nóg. Dlatego zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Krystyna Czubówna. Czy ufam swojej intuicji? Oczywiście, ale najpierw dostarczam jej logicznych argumentów. Intuicja mówi mi, że BMW serii 3 Gran Turismo i serii 4 Gran Coupe w ofercie BMW Comfort List to idealny wybór. Teraz mogę mieć swoje BMW z automatyczną skrzynią biegów bez dopłaty. Osobowość i estetyka muszą iść w parze, bez kompromisu. Wejdź na bmw.pl i zapytaj o ofertę w Twoim najlepszym interesie. BMW. Radość z jazdy. Tylko teraz wieprzowina w Lidlu tańsza o 25%. Sięgnij po świeżą, apetyczną wieprzowinę w doskonałych cenach i zachwyć się smakiem pysznego schabu, wspaniałej karkówki, delikatnej polędwiczki czy wyśmienitego mięsa mielonego z szynki za jedyne 6,36 za 500 gramów. Tak, bo mięso mielone z szynki jest teraz tylko po 6,36. Bo teraz w Lidlu wieprzowina 25% taniej. Lidl. Co tydzień coś nowego. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Come on, boys! Panowie, to już końcówka. Dajcie z siebie wszystko. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8.30 już minęła. Za chwilę na naszym profilu facebookowym Ranek w Trójce niespodzianka dla tych wszystkich, którzy pytają od rana, jak my sobie bez Roberta dziś rano poradziliśmy. A no, ciężko było, a jak bardzo ciężko, to za chwilę się Państwo przekonają. W studiu pojawił się już Tomasz Ławnicki. A to znak, że teraz skrót najnowszych informacji. Związkowcy z JSW znów grożą. Jeśli Rada Nadzorcza nie odwoła prezesa, to oni wznowią strajk. Wczoraj Jarosław Zagórowski zgodnie z obietnicą złożył demisję. Rada Nadzorcza rozpatrzy ją dziś w południe. Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk mówił na naszej antenie, że ma w tej sprawie mieszane uczucia. Bo z jednej strony cieszę się, że strajk się zakończył, że górnicy podjęli pracę, ale z drugiej strony wielkim szacunkiem darzę prezesa Zagórowskiego. Dla liderów związkowych Zagórowski był trudnym partnerem i oni nie mieli na niego innego sposobu jak tylko siłowy, a załoga nie zdawała sobie sprawy z konsekwencji strajku, ocenił minister sprawiedliwości. Każdy dzień nielegalnego protestu kosztował JSW 27 milionów złotych. Górnicy mają to odpracować w dni wolne. Rolnicze OPZZ już rozpoczęło zbiórkę podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Marka Sawickiego. Zbieramy podpisy po to, żeby nikt nie zarzucał Izdebskiemu, że uprawia politykę i chce ministra odwołać. Będą podpisy, to znaczy, że to rolnicy chcą odwołać, a nie Sławomir Izdebski. Tłumacz lider związku. Wiele podpisów OPZZ zbierze zapewne pojutrze. Na czwartek rolnicy zapowiedzieli w Warszawie pikietę przed kancelarią premiera oraz rozbicie zielonego miasteczka. W akcji może uczestniczyć nawet 10 tysięcy osób. To ma być sposób na rozładowanie weekendowych korków na autostradzie prowadzącej nad morze. Jak pisze Puls Biznesu, resort infrastruktury i koncesjonariusz firma GTC rozważają wprowadzenie niższych opłat za przejazd nocą. Teraz koszt przejazdu 140 km do Gdańska to prawie 30 zł. O ile taniej ma być nocą, na razie nie ustalono. W poprzednie wakacje na autostradzie tworzyły się na bramkach tak długie zatory, że premier Donald Tusk zgodził się na weekendowe przejazdy za darmo. Tyle w skrócie, a za pół godziny o tym, że dziś świętują koty. Większość z nich ma futra i dziś będzie im ciepło, a my będziemy marznąć. No, my to zwłaszcza mieszkańcy północno-wschodniej Polski, tam -2. 0 także dziś miejscami. -1 w Białymstoku, a wspomniane 0 w Olsztynie i Augustowie. A na pozostałym obszarze temperatura już powyżej 0. 3 stopnie w Krakowie i Nowym Sączu, 5 w Łodzi, Toruniu i Wałbrzychu, 6 stopni nawet w Szczecinie i Gorzowie. Do tego piękne, cudowne słońce. Tylko miejscami na zachodzie może się dziś zachmurzyć. Do tego piękny wiatr, słaby i umiarkowany. Do tego południowy i południowo-wschodni, a więc będzie ogrzewać. Nad morzem niestety porywiste, ale dziś nie wiem, czy ktoś będzie miał czas na wycieczkę nad morze. No i co jeszcze o ciśnieniu miałem powiedzieć? 1027 hektopaskali.

pora na komentatorów. Łukasz Walewski, jego goście za 22 minuty 9. Bogusław Chrabota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Dzień dobry. I Bogumił Łoziński, gość niedzielny. Witam. Witam serdecznie. Panowie Europejski. Gość niedzielny, ale we wtorek. We wtorek zdecydowanie. W niedzielę nie ma komentarzy. No właśnie. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu ogłosi dziś, czy ponownie rozpatrzy skargę w sprawie domniemanych więzień CIA w Polsce. Polski rząd odwołał się od wyroku niższej izby Trybunału, który, przypomnijmy, w zeszłym roku częściowo uwzględnił skargi na Polskę. Uznano wtedy, że Polska naruszyła zakaz tortury i nieludzkiego traktowania. Śledztwo w tej sprawie było nieefektywne i przewlekłe. Kancelaria prezydenta stwierdziła wówczas, że wyrok jest wstydliwy dla Polski. To obciążenie finansowe, jak i wizerunkowe. Jak panowie sądzą, dziś Trybunał rozpatrzy nasze odwołanie? Osobiście wątpię, dlatego że nie ma żadnych nowych okoliczności w tej sprawie. Nie wykryto ani żadnego błędu, ani nie wykryto żadnej wady formalnej, ani nowych okoliczności. Ta diagnoza rzeczywistości, którą przedstawiono w sądzie w poprzedniej instancji, jest ciągle obowiązuje. Jest ona rzeczywiście, tak jak mówi Kancelaria Prezydenta, wstydliwa dla Polski. Doszło do sytuacji, które należy potępić, niezależnie od tego, czy tam była wina polskich polityków, czy nie. I koniec. W tym odwołaniu podnoszono, że to głównie raczej proces poszlakowy. No ale Trybunał, jak się patrzy na jego orzeczenia, to często tak jest. To znaczy ten materiał dowodowy jest sam przebieg procesu. No oni zwykle jednak zajmują wyraźnie stanowisko. Bardzo ważne jest, kto przedstawi dowody i która strona jest aktywniejsza. I mam wrażenie, że tamta strona skarżąca była dużo bardziej aktywna, a na tym opiera się orzeczenie Trybunału. Więc według mnie też zmiany tutaj nie będzie. Natomiast co do samej oceny, to ja myślę, że każdy rząd w tamtym czasie podjąłby decyzję o współpracy. Błędem był zakres tej współpracy, czyli oddanie jurysdykcji obcemu państwu, które dopuściło się rzeczywiście naruszenia praw człowieka. Być może jest tak, że czasami ponosi się konsekwencje. Podejmuje się decyzję, która jest konieczna, ze świadomością, że w przyszłości poniesie się tego konsekwencje i myślę, że tak jest w tym przypadku, że te konsekwencje powinny być. Ale ja myślę, że politycy polscy wtedy nie mieli wyobrażenia o tym, co tam się będzie działo. Znaczy, świat był wobec ataku terrorystycznego, świat się mobilizował, natomiast trudno było wyobrazić sobie, że tam będą stosowane tortury. A może panowie politycy nie mieli wówczas świadomości możliwych konsekwencji? Bo już nie mówmy myślę, nawet że o tym, nie mieli, ale o tym, że mogą stanąć świadomość takie konsekwencji zapewne mieli, bo to się mieści w obszarze wyobraźni przeciętnego polityka, natomiast nie mieli wyobraźni, że takie sytuacje po pierwsze zostaną, tam się dokonają, po wtóre, że wyjdą na światło dzienne. To jest taka okoliczność łagodząca, że tak powiem, co nie zmienia faktu, że naruszenie praw człowieka nastąpiło, no i to jest i to rzeczywiście jest, no mówiąc w ogóle, niewstydliwa sytuacja. Ale reasumując, przypomnijmy, to nie chodzi o to, że dzisiaj Europejski Trybunał Praw Człowieka orzeknie, tylko zdecyduje, czy w ogóle zajmie się jeszcze naszym odwołaniem. Więc sugerujemy, że nie. Ale w takim razie, co panowie sugerują Sławomirowi Zdebskiemu i jego przeciwnikowi, można by powiedzieć, po drugiej stronie stołu negocjacyjnego, ministrowi Markowi Sawickiemu? W czwartek nawet 10 tysięcy rolników ma demonstrować przed kancelarią premiera, ma być zielone miasteczko, mają przyjechać przedstawiciele innych branż, w tym górnicy. No, czy lider związkowców tak będzie walczył aż do wyborów? Czy ja się dziwię, że karnawał się kończy, a nie rozpoczynają własny karnawał przed kancelarią premiera? Bardzo drogie ciągniki, bardzo niesprawiedliwe czasami pretensje i oczekiwania. No bo tak naprawdę jest to kolejny element w łańcuchu roszczeń, które wytaczają dobrze reprezentowane grupy przeciwko rządowi na fali karnawału wyborczego, umówmy się. Ja ostatnio się troszeczkę zajmowałem kwestią tych odszkodowań za dziki. Wiem, że problem polega na tym, że tylko w jednym regionie Polski, na Podlasiu, rzeczywiście Związek Łowiecki nie płaci za szkody, dlatego że tam jest zakaz odstrzału dzików. No, no ale sprawa się uogólnia na cały kraj i traktuje jako słuszną pretensję rolników do państwa. Nie, to nie jest słuszna pretensja do państwa. Państwo, myślę, że jest dostatecznie mocne, jeśli idzie o gwarantowanie przywilejów rolniczych w skali Unii Europejskiej, a Sawicki moim zdaniem jest znacznie pewniejszym negocjatorem wobec tej grupy roszczeniowej niż pani premier Ewa Kopacz wobec górników. Także ja mam do niego zaufanie. Bogumił Łoziński. Znaczy, ja myślę, że to nie jest kwestia pana Izdebskiego, bo on tam już raz wyszedł z tych rozmów, a reszta została, więc nie, ja bym tego nie personalizował. To jest jednak ruch, który ma szersze poparcie różnych innych podmiotów. No niewątpliwie to jest ruch roszczeniowy. Jak się patrzy na ich postulaty, na przykład przykład, no nie wiem, przywrócenie opłacalności sprzedaży mleka. No, to jest postulat, tak naprawdę mi trochę trudno jakby wyobrazić się, że państwo jest w stanie go spełnić. Socjalistyczne państwo, i, tak. I no, rzeczywiście część tych postulatów. Natomiast ja myślę, że tak, to jest efekt słabości pani Kopacz i rządu, która pokazała to przy górnikach i można się spodziewać, że takie tego rodzaju wystąpienia oczywiście w roku wyborczym będą i to bardzo mocno osłabia Platformę. To jest też, wydaje mi się, że taki wyraz pewnego niezadowolenia szerszego pewnych grup społecznych. Nieobiektywny, że im jakoś bardzo źle się dzieje, ale że ich aspiracje nie są spełniane. Znaczy, są grupy w Polsce i to nie chodzi nawet o najbiedniejszych, takich, którzy są jakby no, poza systemem, są bezrobotni, tak jak w PGR-ach, to jest już dziedziczna bieda, no tylko nie są tacy... Bogusz, polegam ci, w Polsce jest jeden PGR. Nie, post-PGR-owski. Są całe obszary post-PGR-owskie, że bieda jest dziedziczona już. Ale nie o to chodzi. Są środowiska, które mają pewne aspiracje co do wykształcenia, co do zajmowania pewnych określonych stanowisk, co do awansu zawodowego i społecznego. I to jest w całej Europie mniej więcej tak to wygląda, że te grupy, że nastąpiło takie rozwarstwienie, że tak powiem, technokratyczne. Są grupy, które mają dość dobrą sytuację, ale nie mogą się przebić wyżej. I wydaje mi się, że to jest tak, że to jest ten rodzaj frustracji. Oni patrzą, jak jest na Zachodzie. Ale to, panie Bogumile, to zapytam, dlaczego nie jest tak, że te argumenty nie przebijają się bardziej? No bo więcej słyszymy właśnie o odszkodowaniach, o dzikach, o tym, że jeżeli rząd twierdzi, że Polska wieprzowina już się nie będzie tak dobrze sprzedać, więc rozmawiamy o pieniądzach, a nie o tym, o czym pan mówi. Często nie są nawet uświadamiane przez te grupy. To znaczy, to jest tak, że oni są sfrustrowani. Czy obiektywnie, czy nie, można mieć wątpliwości, prawda? Można powiedzieć, że nie do końca żyje im się w miarę dobrze. Ale oni chcieliby być, że jeszcze lepiej, szczególnie, że patrzą, jak żyją rolnicy. Znaczy, zawsze jest to porównanie. Porównują się z tym, co jest na Zachodzie. Więc ja tego nie oceniam pozytywnie, czy negatywnie. Mówię, że pewien mechanizm według mnie tutaj następuje i w przypadku różnych grup społecznych, które uznają w tej chwili, że ich aspiracje nie są spełniane w Polsce. I to jest ciekawe, że przecież młodzi też są taką grupą, tylko wentylem jest emigracja. Nie ma buntu młodych, a tu jest bunt ludzi, którzy tutaj jakby nie mają wyjścia, muszą tutaj być. Jeszcze polityka, jedno zdanie, polityka. Znaczy, ja bym spuentował to, co mój kolega powiedział, tym, że są lepiej i gorzej reprezentowane grupy interesów w Polsce i ta grupa interesów jest krzycząca, krzykliwa, agresywna, lepiej dociera do mediów. Koniec. To jest polityka, a nie znam takich, którzy są zadowoleni z wszystkiego. W każdym społeczeństwie większość ale jest zadowolona. Ale znaleźli sposób, jak to wyrażać przy ewidentnej słabości rządu, który okazał. Znaczy, jest jeszcze taki aspekt, że rząd jednak w wielu sferach rządzi, mówiąc oględnie, nie najlepiej, a mówiąc wprost, fatalnie. I, no, panie redaktor. I też mogą, może... też jakby te pretensje są. No ale bo... żebyśmy merytorycznie zdążyli jeszcze o jednym ważnym wątku. Jak panowie oceniają dzisiejszą wizytę Władimira Putina w Budapeszcie i ten zapowiadany ratunek dla Gazpromu, czyli wypełnienie rosyjskim gazem węgierskich zbiorników, żeby z pominięciem Ukrainy sprzedawać gaz z Europy, redaktor Szabota? Ja nie popieram kolegi Orbana. Nie jest to bohater mojej bajki. Nie jest to człowiek stojący w solidarnym łańcuchu przywódców Zachodu wobec agresji rosyjskiej na Ukrainie. Z dużym przerażeniem patrzę na to, co się dzieje na Ukrainie i zastanawiam się tak naprawdę nad tym, czy jest to cyniczna gra Putina, który zakłada, że Zachód jest w kleszczach strachu przed konfliktem nuklearnym, konfliktem wojennym. W związku z tym może robić, co chce. Przy zachowaniu pewnych pozorów. Czy, co jest jeszcze gorsze, ten scenariusz jeszcze gorszy dla mnie, to jest scenariusz, że rzeczywistość wojenna na Ukrainie wyrwała się spod wszelkiej kontroli, że nawet Putin nie jest już w stanie zapanować nad tą sytuacją i mimo jego intencji współpracy z Zachodem, rzeczywistość, że tak powiem, tak zwanych separatystów poszła znacznie dalej, że on już nad tym nie panuje. Czy rzeczywiście działania Orbana oceniam negatywnie, natomiast bez przesady. Interesy Niemiec i Francji też są mocno realizowane w Rosji, też są chronione, więc tutaj

o archaizmach dziś rozmawiamy, a na profilu trójkowym będzie nawet zadanie wieczorem. Na razie jest tam niespodzianka, polecamy facebookowy profil Ranek w Trójce. Za 7,5 minuty godzina 9, pan Łukasz, Łukasz Błąd. Urywki z rozrywki. Dzień dobry. W związku z Dniem Zakochanych, tym świętem z importu, skrobnąłem kilka maili do pań prima sortu. Nie licząc na zbyt wiele, szanse na to małe, z nadzieją jednak w sercu, po prostu czekałem. Pierwsza przyszła odpowiedź od Bellucci Moni, w przekładzie translatora, bym się jak leszcz gonił. Przykre, że tak od razu pani była na nie i że nie oprowadzi mnie po Watykanie. Przepadła rezerwacja w pizzerii Soprano, gdzie do margarity jest gratis oregano. I nie doradzi Monia, to największa strata, jak znaleźć do ściągnięcia niebitego Fiata. Do Portman też Natalii poszły miłe słowa. Witam, jak pani dziadek, też jestem z Rzeszowa. Może pani wyskoczy tutaj na wojarze, mam karnet na Resowie i pomnik pokażę. List zwrotny był tak chłodny, jak w lodówce Freon. Groziła, że mnie znajdzie zawodowiec Leon, żebym sprawdził w słowniku, co znaczy mężatka i że starzej wyglądam od polskiego dziadka. Niestety mnie podkusił wstrętny pan Lucyfer, by napisać także do Frau Lopez Jennifer, z którą chciałem przemierzać parkietu Lastrico w tańcu Rukukukuku i to w Puerto Rico. Lecz w jej mailu nie padło to hasta la vista, nici stanga, salsy i rumby oraz twista. I dodała, że wiele łączy nasze kraje, więc mnie zgarnie CBS wspólnie z FBI-em. Wysłałem też wyznanie do Cruz Penelopy, że mnie kręci jak szejków wydobycie ropy, a już widok jej wdzięku w przeróżnych bieliznach jest jak niskie spalanie i to zimą w dieslach. Odpisała o dziwo lingwą Cervantesa, że mam pyszczek klasyczny jak przód Mercedesa. Jednak jest w nim niestety, dodała zarazem, coś z powypadkowego tiko i to z gazem. To Łukasz Błąd jako puenta dzisiejszej audycji. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy my, czyli Grażyna Mędrzycka, Michał Jakubik, Piotr Łodej i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia. Przypominamy to dziś ostatni dzień karnawału. No to tak karnawałowo, dancingowo, cała sala, proszę bardzo. To finish up with, this is something from the new album Sheer Heart Attack, written by a young Freddie over there. It's called In the Lap of the Gods Revisited. Thank you, good night. It's so easy, but I can't do it. It's so risky, but I got a chance. It's so funny, there's nothing to laugh about. My money, it's all you wanna talk about. Believe me, life goes on and on and on. Forgive me when I ask you, where do I belong?